الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. آخر د سورة شورا کې رد شرک په تصرف کوي، څنګه اول کې ویلو له ما فی السماوات و ما فی الارض، او اختیارات تصرفات الله ځان له ثابتې، امر کې چې د قومونو حال بیان شو، د چا د هلاکت ذکر شو او د چا د نجات ذکر شو، چې د عذاب د الله نه هیڅوک ځان نشي بچ کولی او خلاصولی. مالکم من ملجئن، نو الله خپل شان ذکر کی دی آیات کې، چې اختیارات ټول براو ختا خاص د الله دی، حصر کوي چې لله ملک السماوات والارض. عورت کی پاغی مشرکین مند کیا غی اسمانن کیم دو بلچہ اختیار منلے ازمکو کیم عرشی کیے اللہ سر شریک پیدا کرو، او داغین بے کلق پل حاجتونا او کل داغی پوج پناہ اختل. دا یو عقیده و په دنیا کې اسمانونو کې پزمکو کې دغه سي پشپو پروازو کې د انسانانو په صحت او په مرض کې د دنیا په انقلاب کې چې کله دنیا کې امن یو کله فساد وي، دغه سي په عزت او په ذلت کې، په فقر او په غربت کې انسان الله سره شرک کړو، کله د انبیاو نمونه اغوستیو چې هغې ته دا اختیارات ملائکو ته نسبت کړو، اولیاء ته نسبت کړو، هغه ټول عقیدو د مشرکین باندې رد کړي چې لله ملک السماوات والارض، هیڅ لري اختیار نشته، نه په اسمانونو کې نه په زمکو کې، بادشاہی او سلطنت اختیارات ټول الله لره دي. لیکن اختیاراتو کې بعضی کارونه او تصرفات داسي چې غډیر شهرت ته رسیدلي او سره د شهرت نه ډیر واقعیا کیږي کثیر الوقوعی ډیر واقعیا کیږي یو وخت دا غی نه خالی نه ای هغه اهم په ټولو تصرفاتو کې نو هغه په ذکر سره دلته خاص کړی چې هغه مخلوق پیدایش دی تعالی رب عزت و ذکر و داولنا چه زبا دنیا کی خلیفہ پیدا کوم او داغی خلیفہ با دیر ذریتی دیر نسل بی تراخرہ پوری چه داغی شمار اللہ تا معلومو اگاو پرکی او باغی کے دا مخلوق نے اختیار سلب کی چه داستا سو اختیار نہ دے دستازو پلیاس کے نہ دے چیر تاسو با سوارنے نو اغب کی گی نا چی اللہ سوارنے نو اغب کی گی چی مخلوق سوارنے نو اغب نکی گی ڈیر لوی شرک اللہ سر اپدے کی شویو پدے گوختلو را گوختلو کی دنیا کی واقعہ کی دل او حادثی راتلل تدید پارے سنور سنور سمنلیو اسباب مالا رد کی چی دید پارا اسباب نشتا دید پارا زما حکم دے زما فیصلہ دا زما امر دے چکل حکم حکم نکاروشی چنکم ننکی گی ما شاء اکانا وما لم یشاء لم یکن چلا غواړی نو ارس کیږي چلا نه غواړی نو اسن کیږي لله ملک السماوات والارض خاص الله لرضا بادشاہی د اسمانونو د زمکو اختیارات د اسمانونو د زمکو او سچ پدی کی دی که اسمانونو کی سوک دی پزمکو کی سوک دی داغی اختیار ټول الله سره دی یخلق ما یشاء ډیر مشهور تصرف په دنیا کې دا پیدا کول زکه چې شنو آدم بالکل الله رب العزت خارج تراویستل هر شیله وجود ورکو هر شیله سرد وجود نبی خپل مناسب صفاتونه خپل مناسب اخلاق او عادت دانه چه سي پیدا کړو بس چې دار سن معرو خالیو نه خپل ټول صفاتونه ورسرو خپل ټول عادتونه ورسرو یخلق ما یشاء چې وی غوښتنو انسان پیدا کوم جنیه پیدا کوم او هر انسان له خپل مناسب خپل قوتونه خپل صفاتونه دا سي د دنیا د ژوند تیرې دوه اسباب دار سي ولور تش خلق نو یخلق ما یشاء الله وی ما چې سو پیدا کول نو په خپل خواخه می پیدا کړو ساسو په خواخه باندې نه د ګډیر خلق چې هغه د الله په دې خلق باندې خپدي جنات خپو چې انسان تساجد ته مونږ یو کنا او ټول فساد وکړه غي خواخوا خواخوا کنو خواخوا خو الله انسان پیدا کړ بعضی پکې نور لګیاي خو پاغي څه دلیل نشتا چې مخلوق سلور قسمه او یو بینو یو هینو نو بیا جنو بیا انسیو ای کنا نا قرآن و سنت صرف دا دی دو مخلوقات و ذکر کرده انس او جن او هن بین پکی نشتا اغاس سو تاریخی واقعات تی جو ہے دقسی کمولایکو میلیو چاہتا جالو فی آمین یفسدو فی آمین اس پی قدیمان دا آدم علیہ السلام پا پیور کی نو کنا چی اللہ دا سے مخلوق پیدا کی چی غیب و فسادو نکی وینی بتوئی اگی کم دا اللہ دیر لوے حکمتو نو اللہ وی چی بس زمان خواہ دا دی پیدا کوما زخپل خواہ کوما دا بلچا خواہ نکوم یخلقو ما ایشاو او یخلقو یې ویلې دي سیګه دا سره ولې چې هغه جاری ده ختم نه ده پیدا کوي با پیدا کوي با چې خوخه شي د انسان په علم کې نه وي الې په علم کې راشي چې الله ول وجود ورکی انسان یې باوي نه وی پیژنې سمودا تعجب کوي ابیا رستو وسرادت شي پیدا کی الله چې وغواړي اگر که مخلوق یې نه غواړي یهب لمن یشاء اناسن دوی د دیو جن مخکې کو چې د ما یشاء معنا یې وکړه چ بندیانو خو لونه نغخته کنه نو موږ یې ځامن خوختي الله رب العزت وی چې تاسو یې مغواړې کنه زی غواړم نو استاد په خو حق کارونه نکوما ورنا بیا به ذکر دناری نو کړو مخکي خو مخکي ذکر د اناسن اوکو مونسات یو د دیو جن چې د یشا او خبره واضحه شي چې رښتیا خبره ده چې الله غواړي نو اکی کني خلق هو تر اوسه پورې نو غواړي څوک تر اوسه پورې خلق پستنګ دي اسوالونه کوي چې الله زیو له ورکی یک ځای نه پیدا کولن توسنه پیدا کیږي دومره د عقل نه په الټا روان نیو نقطه او حکمت پکې ده چې رښتیا چې الله غواړي نو هغه کار کوي چې مخلوق غواړي نو هغه نه کوي دغه نقطه پکې ده چې اناسن یې مخکې کړ د دې لپاره چې الله پته معلومه ده وتا چې مخلوق په خوشاله نه دی بوجی پی غم کے واقعہ شی اللہ رب العزت و توی چدا خود قانون خبر اللہ قانون بمانی کنا چی عسر مخ کی او یسر ورپسی انما العسر یسرن نو خیر دتابان دی تکلیف را گئی ته د یو څه په تمه وي بل څه پیدا شي نو خپه شوي نو خیر سره د خپګان نه کړي شکر ادا کړه نو ورپسې به یو سر راشي دا د الله څومره لوی کرم او فضل دی چې انسان ته وی چې ګوره دا ستا مقصد پوره کیږي ستا ارمان پوره کیږي کو په دې قانون دی عمل وکړه او کنا شکر دی وکړه نو بیا به یو سر نه اینو او دویم د دیو جنې اناسن نوې مخ کې کړې ده چل رب العزت همیشه ده پاره که سوال قبلی که تکلیف لری کئی که رحم کئی نو بچاوان دی کئی المنکسرت قلوبهم پاجزانو بان غریبانو بان نو مومنانو پا صفتونو که دغا بیان کلی دی چه ده اللہ مدد و نصرت ده چا سره دی ده اللہ مین و محبت ده چا سره دی دا خلق سره چې ذلونو کې عاجزی وي لوی پکې نه تکبر پکې نه نو بصیرین ذکر امام رازی دا ذکر ډیر لګیا دی ویل رب العزت دې اناسو ته وی چې مور او پلار هم خپدي وی خیر دې خپکی ګما زه خوشاله یم زه د نارضایم نو مور او پلار څه کوي چې زه د چا نارضایم نو که څوک خپای نو خپای دی کنه ها لیتک تحلو والانام غذاب الله چې ته خوشاله نو خلق دې خپای خیر دی بل دا چې یحبو ذکر کن یحبو دوارو زیونو کی کده لونو ذکر کرده نو یحبو ذکر کرده کده زامنو ذکر کرده نو یحبو ذکر کرده دادی تا اشارکی چه انسانا زانو پیجنا لوی مکاو دا خود ما بخشش تا جتا تیکو ما تاسو یې چې زه د دې لایق ما او زه د دې لایق نه یم ته دې شي لایق نه یې دا خو هبدا چاته یو شی وبخي نو خو زه کړې وبخو چې باندې خوخو رحم دې پیراوې زړه کې وسره مينو محبتو نو زه کړې کني دا خو پتا باندې سقرز نو صحق نو الله یې په ما باندې صحق نشتا شکر و باس ہے چه بنده پیدا شد دکھا دیر دا سی واقعات شوی دی چه خلق پتمی و سوالو نکی چه خدای روغ موٹی نو خبی چه داسی نو خبی تک سپینی نو خبی بلا سخپو امن که چه پیدا شی نو دکندوخ پیتا مندکی اللہ ویدہ خو موحوبات تی بخششونه دی چیزی در کوما تاسو بکلا خوابت کوئے تاسو بکلا زیه اولور کوئے یا حبو بخنک یا چاہتا چو غواری اناسن دلونو او دینکی رضی کرکڑا دی کم اشارہ دا نکی راگی توی چی پی جنگلی نکی گی یو معروفی مشہور و معروف شخصیت ہر سو کی پی جنی او چی منکری سو کی نپی جنی نو آگئی تا نکی روئی نو دیکی ام اللہ اشارہ اکلا چستاسو خوخ ندا انا سن سوک تا پوسو کی ویرا خبر خونے ماس خبر ام چیسا شے پیدا شوئے دا تم رفی بد گرنی خواہ نو پدې نکارت کې الله اشاره وکړه چې ما ته پته ده چې تاسو دومره بد شي چې پیژنې هم نه ويهب لمن يشاء الذكور او بخنه کوي هغه چاته چې غواړي د زامنو الذكور یې معرفه وکړه دا هر څوک پیژني ښا د مخکینو ته خوشالي ښا د مخکینو له سامانونو ګوري او ارسول راځه مکی انو می ولا خوښوي پخکلې چې دانم به ولګتو نو یې معرفه ځکه ذکر کو لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا. دریم قسم د الله خلق وګورم دا سکی چې جوړې ور کوي زامن او ملونا یزوجهم یذلتوی یحبو لفظ پری خود غیذل ترانولو یزوجهم یوی زګه دې کې اثبات د توحید دې چلاوی مخلوق په زوجیت سره خوشاله دي په زوجیت سره کامیاب دي. هر څوک چې مخلوق دي کې انسان دي کبل شي دي خو چې جوړي نو الا برکتی او خوشاله ده. هو الله دې چې आवाज دي هغه فرد دي احد دي صمد دي هغه کې زوجیت نشته. دا خو مخلوق ټول داسې دی یزوجهم جوړې جوړې ورکي چلا چوغاری زامن او لونان ذکران او ویناسن. یا دا دیو جنې بدل کو لفظ او یا حبو ایرانوړو چلاوی دا خوشحاله شي نه دي چې کنه برغ برغ ولا ورکم ناغه خوشحالي او غا فخر کې او لوی کې په خلق باندې چې دمونګه هو خدای فضل دې دا منی مرا کړی دې لړې مرا کړی دې تا دا الله فضل دې په مونږ باندې دې نو یزوجو یې وي چې فضل به علي چته نه کار واخلی تی صحیح تربیتو کې دهاریو په خپل خپل ځای باندې او کداغه نه نو یزوجو بس جوړه پیدا شونه دا نوم بو تاسو شي ویجعل من یشاء عقیما او ګرځي واسو کو چې فخی شي او غالي شند من یشاء ویل او یجعلو یویل دا اشاره دې ته کوي چې دې کې د الله رب العزت سو قصور خو نشته. کاوی وی چې ګوره خلق صحیح کيو او افسوسونه پې کوي چې وې او کلا بلې او کلا خو یې نشته نزیشتا نلوشتا داوی دا اللہ کار دن اللہ رب العزت وی دا زما کار دن زما کار خدا دا دی چیزا تصرفات کوم کنا تصرفات کوم لیکن دا محروم کی دل دا دا انسان خپل کار دن دیکی با اللہ رب العزت تعلیمی چه ده ده ده پارا دغس حالت خده ماغی اغس اگردو یجعلو او من یشاو که دیت اشاره کئی چه دوارو که احتمال شتا چه ده عقیم عقم ده پده سلی که ده که پده خدا که ده دوارو که که دیش من یشاو ده نچه یو پور خاص ده چ خلق خاص غناری نته نسبت کوي چې دا ځکه مردانه قوت نشته ندام ټیک دا ولیکن زنانه کوم داسي کنه چې کې د ولادت هغه قوت نه ای هغه مواد پکې نه ای معلومیږي د آیات نداسي چې مې یشا او عقیما دا امنا دا چگنی دا انسان دا اللہ پنیز باندی بدبخت دے و بدقسمت دے نو زکا نا دا خوبیا پاکی انبیاءو تا نسبت راشی چیڑی رو مفسرینو پیسالنو کی ذکر کلی اگر که مناسب نوا دلته انبیاء نه دي مراد. اسه کوم مثال په تور ذکر کړی د ایناس د پار چویلو تعالی السلام دا زمان نو تشلول او د ذکور د پار ابراهيم عليه السلام او د یوزو جهوم د پار اخیری پیغمبر پاک یادی چې دواړه ول الله ورکړي او د عقیما د پار عیسی علیہ السلام یحیی علیہ السلام پلان دا سی مثال دی چې ذکر کړی نور پاغي پورې تخصیص نشتا او عقیمن کې سوګدانوي چیرې دا ډیر بد قسمت دی ډیر بے بخت انسان دی دته په نصیب کې نزیشتان لورشتان الله دا بدبختی بد قسمتی نه ده دا الله خپل تصرف خوې چې زه په خپل عالم کې دغه سي تصرفات کوم کڅوک په خپې او کڅوک په خوشاله وي د دې دا مطلب نه دی چې دا چاله مې ورکړو نو دا زما خوخ دي کامیاب دي او جنتیان دي او چې چاله مې ورنکړو نو دا الله خوخ نه دي نه دا اشاره پکې نشته دی ولی انه علیم بیشک الله پویږي در چا په حال باندې نو دا سره مناسب پل تصرف کوي قدیر او قدرت یې شته دی کور کوي ولا نو مر کول شي او کنه ور کوي ولا نو هم هغه خو چا حکم نشته چا امر نشته په قدرت کې څه کمی نشته علیم قدیر پویږي پارس باندې نو دا غي خپل موافق غي خپل پوی او علم موافق کار کوي او کولې شي زکه چې قدرت والے دي نو مخلوق کار څومره دنیا کې لګیایي د الله فیصله نشي بدلولې د الله تقدیر نشي بدلولې چې هغه څه کړی نو هغه څه بکیږي او بندل خدا غا پکار دی چه پا نعمت باندی شکر ادا کئی او پا تکلیف و مصیبت باندی صبر کئی صبر کئی او پا دوالو که دا اللہ رب العزت حکم تگردن نها دی چه بس دا اللہ پیسل دا نظمونگا پا دی باندی شکر دی دی یو قسم تصرف ذکر کو چې دې سره دنیا کې ظاهري آبادی راځي ظاهري آبادی دنیایي ترقی چې پیدا کول کوي ځامن ور کوي لونه ور کوي کورونا آبادی دا دنیایي تصرف دی نور پسې دینی تصرف بیانې چې دا څنګه تنظیم الله د دین د ترقی او د کمال لپاره هم کړی دی چاغه خود دین اصل شی او هغه کې د انسان بدبختی او نیکبختی معلومیږي چې د انسان د دین او د روح د پاره کوم تنظیم کړل نو هغه هم په اوسو قسمونو کې بند کړل سم چې دا سلور قسمه بیان کړل کنه هغه هم په یو دری قسمو کې بند کړل چې د الله رب العزت او د مخلوق په مینځ کې خو سمناسبت نشته الله چې د خپل مخلوق د هدایت اراده کوي د خپل طرف نو راهنمایي کوي نو هغه په خپل ذات نه کوي کنه په دا غیر پاره طریقې جوړې کړې دي هغه طریقې دادي چې بعض بندیان خاص کی راغی توحی کوي پل طرف نو ته پیغام را لیږي ابي هغه توي چې دا ورسوې مخلوق ته نو په دې سره د خلق دین کامل شي روحانيت یې کمال تورسي تربيت یې وشي دا دینی تربيت ته د دې لپاره الله تنظیم کړل او د حشر الفاظ راولي څنګه چې مخکې حشر کړو چې لله ملک السماوات دبل چا پکې نه چلیږي رزقهم وما كان لبشر ان يكلمه الله نذي لائق اس یو بندلرا بند ډیر عاجز دی ډیر کمزور دی د شان ډیر کم دی ډیر لاند دی نو دې دومره لایق او قابل نشی کې دی چې الله ور سره خبرې وکي بیا خو ډیر آسان و هر بنده ته د خپل طرف نه وحی کولا چې دې دومره لایق وې کنه او په وکاو وې ونه د انسان سره او د بشر سره دا مقام لایق نه دی د ډیر کمزور دی د حیثیت ډیر کم دی الله رب العزت داغه لپاره دا یو طریقه قائم کړی دا چې قران کې زه په زید دی ذکر راځي وما كان الله ليطلعكم على الغيب الله چرې داس نه کوي چې تاسو ټول توحيو کیم غيب وحي توي هر یو ته وحي نه کوي ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء لیکن دا طریقه دا چې خوخ کی او غره کی پیغمبران چې خوخی شي من رسله پیغمبر خوخ کی او بنده خوخ کی چې دې دې لایق دي ناغه توحی کوي او غي مخلوق ترسي آل عمران کې هم دا ویلو سوره جن کې هم ویلو فلا یظهر علی غیبه احدا الله چرې نه خبري په خپل غیب او واقعات باندې ایسو کو چې وحی وته وکي الا من ارتضى من رسول او مگر هغه څوک چې الله خوخ کی پټول مخلوقات کې نور هغه ته معلوم دي د انسان خصيبتونه خو حیثیت او خو قابلیت چې دې دې لایق دي فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا نو هغه ته ملائک را لېږي ملائک اوروان دی ورستو هغه یې خبري هغه وتعالى الله پیغام را رسي او دې بیا دنیا کې مخلوق تخوري دې او طریقه قائم کړی ده نو باغې کې درې قسمه بیانې د وحي درې قسمه دي یو قسم دا ده چې پیغمبر ته وحي کیږي هغه باندې ډیر بوج راشي ډیر زور راشي هغه نو سويني نص اوری خزل کی وته چلا رب العزت سے اراده ای ناغول پزل کی واچی چې کله بیدار شي نو بس هغه ته یاد دی بیا خلق تداغی اظهار کوي کنه دا اصل وحده او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو څنګه بخاری پاول کې راضي چې قد یاتینی احیانا مثل سلسله الجرس ما تکل کله داسې وحی کیږي چې اسی کلنګار غونته اورو ما د جرس کلنګار انور پته نه پويږي او یو هاذا اشد علی دپ ما ډیره سخت دی دا ډیره بوج په ما راځي فیفسم عنی واعی ما یقول ما قال زما بوج لري شي به وشي لري شي او چې ما ته سویلی نو هغه مازل کې پراته یې یری گنا خو ذیکم د جبرئیل حساشت ده بغیر داغنن کی هغه ول په زړه کې اچي او بغیر د سلیدونه بغیر د ساورې دونه کلام اوریدے نشی دغسی پزڑ کی ولا چولی. ازکا حدیث کی راغلیو چی نبی علیہ السلام ویلیو چی ان روح القدس نفس فی روعی. جبریل زما پزڑ کی پکیو کو القای اکڑا چی ان نفس لن تموتا حتی تستکملا رزقها. هر نفس چې په دنیا کې مري نو الامر چې رزق ختم شي چې اور بشي اخلاص شي نو بیا مړ شي نو وېدای زما په زړه کې واچا. نو ځکه دی وی محدثین چې د جبرئیل په دې کې هم دخل شتا په دې لومبي قسم کې. دویم قسم هغه دی چخو پهوشی برابری کلام اوری خلی دل پکی نئی کلام اوری خلی دل پکی نئی او داسی اوری چه سنگ دا اللہ کلام دے بغیر د حروف و د ترتیب نا و تقدیم و تاخیر نا تد انبیاء و خصوصیت تے. دا لکه موسی علیہ السلام چې په کوی تور کې وو او الله سره خبرې کولی نو ملک پکې نو ملک نو او هغه د الله کلام اوري د جسنګ داغي حیثیت او نوعیت ولیکن لذل نو نور اقصې د الله کلام چې څنګه نو اقصې اوري په دې دویم قسم دی وی نبی علیہ السلام توم پا صدرت المنتحا کی دغس وحی کی دا چی کلام بے اوری دا خلیکن لی دل نو دا دویم قسم دے ادریم عام اغا دے چی جبریل امین براغ دے انسان پا شکل و نبی علیہ السلام تبکین استم صحابے کرام بوم لی دو او بیان بے وطا اوکا بیا بغیب شکا بڑو. دا درې قسمه د وحیدی با د دینه سیوا الله چا سره بل قسم درین سلورم پکې نشتا. دا په ځل کې د خبرې غرزول چي دي پیغمبرانو پورې خاص نه دي بغیر د پیغمبرانو نه بل چا په ځل کې هم الله دغه سیل کا کړی دا چې څنګه د موسی علی السلام د مور په حق کې راځي چو اوحینا الی ام موسی اغم دغا سوا اغی پزلکی القا اکڑا نسلی دلو نساوری دلو دار سب جبریل کو واسط آیا دا. وما کانا لبشر ندی لائقا حسیو بندلر ان یکلمہ اللہ چلا ورسر خبریو کیم إلا وحيا او مگر په دې طریقه باندې چې وحي و توکي چې الهام ورته وي په زړه کې خبرې وغورځي او بندنه اوري نه ویني اسني په زړه کې وته القاوش او من ورای حجاب یا اخواذ پردین اخوا سمانه پردنه چګني سوکا پلې سوک دی پلې و مطلب دا دی چې لیدل پکې نه وي نور د الله لپاره پرده نشته دا د بنده لپاره پرده ده د ته حجاب دی د محجوب دی د الله نه او دا حجاب به په قیامت کې ختم شي د مؤمنانو په حق کې خاص کر دی و بیا محجوب نه دی د الله نه وغنور بمحجوبی انہم عن ربهم یوم ذل محجوبون دا اللہ دا پارا حجاب نشتا دا حجاب مجاب دا بندہ دا پارا دے چی دے لی دے نشی دا کی قوت نشتا دے دا کمزوری دا حجاب دے چی دا کی دمر استعداد نشتا دے آخوا دا پر دینا لکا موسیٰ علیہ السلام تا چواہی کولا پکوی تور کی او یرسل رسولا یا رولیگی پیغمبر جبريل امين فيوحيا باذنه ما يشاء پس وحيو کی دغه رسول یا وحيو کی الله په خپل حکم سره هغه چوغاړي دې کې درې قسمه دي او درې واړه معجزات نه دي یو دا دی چې جبرئیل کله الله رب العزت نا اخذ کوي کلام را اخلي دا معجزات نه کار دي چې قران ویلي چې لا يمسه الا المطهرون هغه ځای ته بل څوک نشي رسیدي لوح محفوظ ته ملائک و ترسی نوچی اغیی داغ زین را اخلی تا معجزہ دا سو مطلب دی که انسان عقل کار نکی نا دا انسان پا قدرت کی داشتے نا دا ملک پا قدرت کی داشتے دا اختیارات او کارون دا اللہ دی بیا چی جبریل راضی پتہ نلگی چل تبکی یوازی جبریل دی او کنا نورم پکڑی رواسطی دی چیو راو آغستنو بلا نو بلا بلا او کناس جبریل برای راس را اخلی دغا علم اللہ تا دی وچی غیر اولی او پیغمبر تا بیا وحی کئی نو دا معجزہ دا زکویلی واللہ زان تا چی نسبتو کن دا معجزہی ویلیو فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ چکل مونگے لولو تلاوت یکو نو تو خاموش یا نو بیا رستو پاگی پس بیت تلاوت کئے نو مطلب تنداو چین جبریل کل لگیائی تلاوت کئی تب خاموش نو چی اگر بس کی تو بیا شوروش ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه سلوار مکو په قران باندې چې څو پورې داغه وحی نه پوره شوی نو ته خاموش دام معجزه نشې چې جبرئیل یې پیغمبر تراوړي او غیت ناخلی او دریم بیا چې پیغمبر خپل امت ته رسوي نظام د معجزه نه خالی نه ده ذکر دغام نسبت اللہ زان تکڑیو چی سم ان علینا بیانا سنگ چی مونگ دا قرآن ستا پسی نکی جمع کو دا معجزان رنگ دی نو سم ان علینا بیانا بیاستا دا خلی مبارک نئی چی مونگ خلق ترسو نو اللہ وی دام زمازی مواردان نو دری کارو ندی وی دری وار معجزان ندی ذکر هر یو نسبت الله ځان ته کړی دی کنه داغه په شان تلاوت چا کول شو داغه په شان دا قران د چا په جبا آسان راتلې شو فینما یسرناه بلسانک الله وی دا ما ستا په جبا آسان کړی دی بل څو کې دا څه نشي ویلې د بل چا په تلاوت کې دومره خوان نشتا ځکه ډیر مخلوق دا غږ خلی مبارک د تلاوت نه مؤمنان شي چې دا تلاوت به واوري د پمانځ کې بس که څومره څومره غټ کافر باو کنه او بس له تبه رڼا را لاله بس انما یسرناو بلسانک دا دریوال مثالونه دی د وحی و اصل اغاول مقام دے یا راولی کی پیغمبر نو وحی کی پخپل حکم سره ما ایشا وغا چیز اللہ سمرق خیم کڈیر تلاوتی کلک تلاوتی کڈیر آیاتنی کلک آیاتنی ما ایشا انہو علی اللہ دیر اچتے ارچا سر خبری ہونا کئی اللہ دیر لوی شان دے خاصو خلقو سره خبرې کوي هر جا سره خبرې نه کوي هني څوک لیدي شي په دنیا کې. دا مشهور حدیث د حضرت عائشه رضی الله عنها دری خبرې جمع کړې وي چې هر یو خبره دینه چا وکړه نو په الله ډیر لوی دروغ جوړ کړو. من زعم ان محمدا را ربه فقد اعظم على الليل فريته. چا چې دا عقیده او ساتله چې پیغمبر خپل رب لیدلې ده. حضرت عائشه وی چې مونږ نه یو خبر او دیت خبر دی. دا خو اول مونږ ته پتا وخه زمونږ کور خبره ده په لړیر لوی دروغ جوړ. او چا چې دا زعم وکم جن محمدن کتم شیئا مما انزل علیه چې پیغمبر په دې خپل دین کې او وحی کې سپټ کړی دی. دا شیعو مذهب ته هغه وی ډیر خبرې پټ کړی. حضرت علی په حق کې وی ډیر خبرې وکړو وی نکړینو فقط اعظم علی الله الفریته دوم په الله ډیر لوی دروغ جوړ. او من زعما ان محمدا يعلم ما في غد چا چې دا ګمان وکړي چې پیغمبر د سبا په کارونو پوهیږي فقط اعظم علی الله الفریته ډیر لوی دروغ جوړ پاتہ. انه علی ډیر چته چار چا سره خبرې وکي حکیم هو د حکمت ته چې دا سو طریقې د خپل طرف نه ثابت کړی کنه. اسی بدین څنګه رسید انسان ته مخلوق ته خو بس هر کار کې د الله حکمتي نو د حکمت چې درې قسمه وحي پیغمبرانو ته وکړه او دا وی پوج باندې هر بنده خپل دین ډیر پاسان ورسې او دا څه خبر شو چې بیا باندې نشي کول قیامت کې چې زنیم خبر ما ته علم نو دا د الله د حکمت کارونه وو. او دې کې حسر او کچې غره با ما کا الا وحي عادت یې راول د حسر چې د دین سیوا نورې طریقې نشته د قدرې طریقې دي چې الله رب العزت یو بنده خبرې نو په دې طریقو یې خبرې خو اخر دعوه.